więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 16 listopada, jest 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polski policjant ranny w atakach migrantów na granicy polsko-białoruskiej w rejonie Kuźnice. W sprawie kryzysu migracyjnego naradzali się prezydent z premierem i ministrami. Omawialiśmy wszystkie możliwe warianty rozwoju sytuacji naszej wschodniej granicy. Pozwolenie na uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 chwilowo wstrzymane. Straż Graniczna informuje o coraz bardziej widocznym zaangażowaniu białoruskich służb w pomoc migrantom na granicy z Polską. Od kilku godzin na zamkniętym przejściu Kuźnica-Brózgi polskie służby są atakowane przez migrantów, którzy rzucają kamieniami i najprawdopodobniej granatami hukowymi. Jeden z polskich policjantów został ranny. W Warszawie z dziennikarzami spotkała się rzeczniczka Straży Granicznej. Karol Darmoroz słuchał jej relacji. Karolu, powiedz, jakie są te najnowsze doniesienia? Sytuacja jest cały czas napięta. Po stronie białoruskiej jest około 2000 migrantów. Według rzeczniczki Straży Granicznej podporucznik Anny Michalskiej najbardziej agresywna jest około 100-osobowa grupa, którą służby białoruskie najpewniej doposażyły w granaty hukowe. Nie przypuszczam, żeby sami przyjechali na Białoruś, tym prawdopodobnie dostali to od służb białoruskich. Służby białoruskie przyglądają się temu zdarzeniu, nie reagują w żaden sposób, ale jak też informowaliśmy w nocy, czynnie, aktywnie już nawet nie próbując się ukrywać, tną tą zaporę, tą barierę, pomagają w nielegalnym przekroczeniu granicy. Polskie siły odpowiadają armatkami wodnymi i gazem łzawiącym. Niespokojnie było także w nocy. Dwie duże grupy próbowały sforsować granice w okolicach Dubicz, Cerkiewnych i Czeremchy. W tego typu próbach udział biorą także białoruscy funkcjonariusze. Karol Darmoroz, dziękuję. Dłuższa relacja naszego reportera za chwilę w programie. O sytuacji na polsko-białoruskiej granicy rozmawiali przed południem prezydent z premierem i ministrami. Po naradzie w Babaenie rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że siły na granicy są wzmacniane. Na bieżąco też ta infrastruktura na naszej wschodniej granicy jest wzmacniana, również pod kątem logistycznym, pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków dla naszych funkcjonariuszy oraz żołnierzy. Jednocześnie dzisiaj podczas tego spotkania omawialiśmy wszystkie możliwe warianty rozwoju sytuacji naszej wschodniej granicy. Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości nie spodziewa się eskalacji konfliktu na granicy do stopnia, w którym mogłoby to skutkować wojną w rozumieniu konfliktu zbrojnego. Jarosław Kaczyński mówił o tym w Polskim Radiu 24. Wojnę hybrydową to już mamy, natomiast wojna sensu stricto, taka z użyciem broni, no w tej chwili się na horyzoncie raczej nie rysuje, ale używam tutaj słowa raczej z tego względu, że mamy do czynienia z przeciwnikiem no nieprzewidywalnym. Tutaj w tym wypadku mówię o Łukaszence. Granicy z Białorusią broni około 4000 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 15000 żołnierzy i 2000 policjantów. 3 osoby ucierpiały w pożarze w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. To pacjenci z oddziału pulmonologii i alergologii. Jedna z osób jest nieprzytomna. Z budynku ewakuowano około 300 osób, w większości to studenci. Pożar szybko został zlokalizowany i ugaszony, informuje Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Dwie osoby zostały przez nas wyprowadzone podtrute dymem, przytomne, jedna osoba nieprzytomna. Paliło się w pomieszczeniu socjalnym w oddziale pulmonologii i alergologii. W tej chwili pożar jest już ugaszony, trwają czynności związane z oddymianiem. Ja akurat z kolegami mieliśmy zajęcia na pierwszym piętrze, tam też dało się czuć dym, więc prawdopodobnie to jest prawda z tą wentylacją. No i co, no i dość sprawnie nas ewakuowali momentalnie. Był jakiś alarm, czy po prostu kazano wam wyjść? No był alarm, tak, i wszyscy wychodzili. Nie wiadomo, co spowodowało pożar, ustalą to policjanci. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej rozbili jedną z największych grup w kraju zajmujących się nielegalnym hazardem. Weszli jednocześnie do mieszkań w kilku miastach – w Olsztynie, Ostródzie, Wrocławiu i Warszawie – mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie Renata Kostowska. Podczas przeszukań miejsca zamieszkania podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli mienie w postaci 5 samochodów, 4 motocykli i jednej łodzi na łączną kwotę 1 020 000 zł oraz biżuterię, zegarki i monety. Zabezpieczono również dokumenty elektroniczne, elektroniczne nośniki danych i telefony komórkowe. Zatrzymani usłyszą zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz urządzania i prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Pozwolenia na uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 chwilowo nie będzie. O wstrzymaniu certyfikacji dla gazociągu poinformowała niemiecka Federalna Agencja Sieci. Zdaniem instytucji spółka nie postępuje zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem.

If this love could won't see reason, and of this you can be sure. If it's love you must surrender, if it's love that's turned you round, if it's love the odds are slender, if it's love you sunk without a trace, one case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid, and I'm afraid your fate is all but sealed. Pan Sting o miłości, ale ze znakiem zapytania, ze szczyptą wątpliwości, chyba dobrze. W końcu miłość może być taka trochę nie do końca pewna, wtedy ma swój smak. Co za refleksje, państwo mi wybaczą. 17 minut po 13, teraz o poważnych sprawach. Karol Darmoroz śledzi sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Dzień dobry, Karolu, witaj. Dzień dobry, witaj. Jeden ranny polski funkcjonariusz. Straż Graniczna informuje też o coraz większym zaangażowaniu białoruskich służb w próby sforsowania zacieków granicznych. Już chyba nikt tam za bardzo się nawet z tym nie kryje. Powiedz, jak aktualnie sytuacja wygląda. Na pewno możemy powiedzieć o tym, że od kilku godzin mamy do czynienia z eskalacją tego napięcia na granicy. Mówimy o przejściu, zamkniętym przejściu Kuźnica-Bruzgi. Straż Graniczna potwierdza, że po stronie białoruskiej w Bruzgach jest około 2000 migrantów. Według rzeczniczki straży podporucznik Anny Michalskiej najbardziej agresywna jest około 100-osobowa grupa migrantów, którą służby białoruskie najpewniej doposażają w różne sprzęty. Mowa tu m.in. o granatach hukowych. W polską stronę są rzucane kamienie. Podejmowane są też próby zniszczenia ogrodzeń. To dzisiaj, co się dzieje w Kuźnicy, to możemy nazwać atakiem na polskie służby, bo tak to wygląda. Policjant został uderzony kamieniem w twarz, jest mu udzielana pomoc, więc na pewno nie jest spokojnie, pomimo tego, że tych prób jest rzeczywiście mniej, co pokazuje, że te nasze dotychczasowe działania, czyli to uszczelnianie granicy, zwiększanie liczby żołnierzy, funkcjonariuszy przyniosło efekt. Więc teraz strona białoruska zmienia taktykę i próbuje w ten sposób działać. Polskie siły odpowiadają armatkami wodnymi i gazem łzawiącym. Niespokojnie jest także w innych miejscach na polsko-białoruskim pograniczu. Dwie duże grupy migrantów próbowały sforsować granicę w okolicach Dubicz Cerkiewnych i Czeremchy. To około 100-osobowe i 50-osobowe grupy. Jak mówi podporucznik Anna Michalska, wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb. Służby białoruskie przyglądają się temu zdarzeniu, nie reagują w żaden sposób, ale jak też informowaliśmy w nocy, czynnie, aktywnie już, nawet nie próbując się ukrywać, tną tą zaporę, tą barierę, pomagają w nielegalnym przekroczeniu granicy. Rzeczniczka Straży Granicznej przewiduje, że nie jest to jeszcze apogeum wydarzeń na granicy, choć samych prób nielegalnego przekroczenia granicy jest mniej. Dziś było to nieco ponad 200, to mamy do czynienia z większą liczbą masowych prób forsowania granicy, a dzisiejsze wydarzenia, czyli ataki na polskich funkcjonariuszy, świadczą o tym, że to napięcie cały czas się utrzymuje. Jeszcze tylko krótka informacja z Twittera Wojsk Obrony Terytorialnej, które zamieściły nagranie z przejścia, z zamkniętego przejścia w Kuźnicy. Wygląda na to, że być może przynajmniej na tym odcinku, gdzie jest ta infrastruktura, na normalnie czynnym przejściu w tej chwili wygląda na to, że sytuacja nieco się uspokoiła, ale oczywiście będziemy monitorować tę sytuację. Karol, czy wiesz, jak polskie służby i wojsko, i policja, i żołnierze są rozdysponowani i szykują się na te nocne prowokacje, bo wiemy, że tych nielegalnych prób przedostania się na polską stronę przez granicę białorusko-polską jest w nocy też dużo. Czy jest jakiś plan działania, czy na razie najważniejszym jest zażegnanie tego konfliktu na przejściu, tym nieczynnym przejściu, o którym cały czas mówimy, na które spoglądamy? No ja bym zwrócił tutaj uwagę na te właśnie nocne próby masowego przekraczania granicy, do których dochodzi właśnie nie w okolicach przejścia Kuźnica-Bruzgi, które jest na tym północnym odcinku granicy. Mówiłem tutaj o okolicach Dubicz Cerkiewnych i Czeremchy. To jest to południowe pogranicze, ten południowy odcinek granicy z Białorusią, południowa część województwa podlaskiego, i tam też na pewno istotne siły Straży Granicznej, wojska, policji, innych służb, które wspierają, są na pewno zadysponowane. Oczywiście nie mamy informacji dokładnych, jak duże są to siły. Straż Graniczna podkreśla, że na ten moment we wszystkich miejscach siły są adekwatne do tego, co może się wydarzyć. Też dzisiaj podporucznik Anna Michalska powiedziała wprost, że jeśli będzie taka konieczność, no to też służby mogą używać broni. I tam rozumiem, na tej granicy, na tych przejściach, które kiedyś były przecież do niedawna jeszcze zieloną granicą, przejściami takimi niezabudowanymi, jest jakaś ochrona, są te zasieki, i tam cały czas są też funkcjonariusze, którzy nadzorują sytuację i strzegą tej granicy. Już nie zielonej, ale cały czas, rozumiem. Mamy to prowizoryczne ogrodzenie o wysokości mniej więcej 1,5 metra, po prostu zwinięty, mówiąc kolokwialnie, drut kolczasty w takie właśnie zasieki. No ale też pamiętajmy o tym, że już w grudniu, jak informował wczoraj szef MSWiA Mariusz Kamiński, zacznie się budowa tej liczącej ponad 5 metrów zapory, tego wysokiego ogrodzenia, i ta budowa będzie prowadzona jednocześnie na 4 odcinkach granicy, więc możemy się spodziewać, że już w ciągu kilku miesięcy ta infrastruktura graniczna na granicy z Białorusią zostanie wzmocniona. Karol, serdecznie Ci dziękuję za relację. Oczywiście jesteśmy na bieżąco i sprawdzamy bardzo sytuację na granicy polsko-białoruskiej. W Trójce do Trzeciej na pewno ten temat będziemy jeszcze mówić. W serwisach Trójki również proszę zostać z nami. 23 minuty po godzinie 13. Gramy dalej. Thank you. za ostatnią z naszych szans. Jaki będzie nasz świat? I czy w ogóle będzie nasz, kiedy zgasną nasze słońce? Kiedy pójdziemy? Kiedy pójdziemy? Dzień służby zagranicznej, może by to człowiek zastanowił się, co w życiu zrobić i zostać dyplomatą. Chyba nie jest tak prosto, bo pytanie, kto to jest dobry dyplomata? Powinien cechować się pewną dozą odporności na stres. Nie tylko stres, ale też odporności psychicznej, czy też fizycznej na cały czas zmieniające się warunki jego pracy, nieustanne zakręty w jego karierze. I tak naprawdę w garniturze od samego rana do samego wieczora, panie ministrze? Bardzo często trzeba być w garniturze, czasami nawet w innych strojach, w zależności od kraju, od ustroju danego kraju. Czasem to są rzeczywiście fraki, ale czasem jest to zwykłe ubranie. Trzeba się umieć dostosować, chyba o to chodzi. Ale prawda jest taka, znaczy to wszystko jest ważne. Dyskrecja jest ważna, analityczny umysł jest ważny, umiejętność kontaktu z ludźmi jest ważna, ale jest jedna rzecz najważniejsza. To proszę, zapisuję. Wiara w Polskę. Za chwilę porozmawiamy z ministrem Arkadym Rzegockim, którego serdecznie już teraz witam w Trójce do Trzeciej. Dzień dobry. Dziękuję. I'll be przypomnę, gościem Trójki do Trzeciej jest minister Karady Rzegocki, szef służby zagranicznej. Panie ministrze, Dzień Służby Zagranicznej to świętowanie, ale rozumiem, że praca też cały czas. Czy może sobie dyplomata pozwolić na taki dzień luzu i po prostu świętowania i picia szampana od rana do wieczora? To właśnie miałem spotkanie z ambasadorami naszymi w różnych krajach. Wirtualne spotkanie z okazji Dnia Święta i właśnie tak mówiłem, że to jest właśnie świetna ilustracja, jak wygląda świętowanie dyplomatów, jak wygląda świętowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czy to jest po prostu cały czas ciężka praca, dlatego że kryzysy, dynamiczna sytuacja międzynarodowa nie wybierają i cały czas musimy być aktywni, cały czas coś ważnego się dzieje na świecie. Dlatego to świętowanie może polegać na tym, że warto na chwilę chociaż się zatrzymać i pomyśleć z satysfakcją o tym, co nam się udało zrobić, ale jeszcze mocniej o tym, co jeszcze musimy zrobić, jak tyle jeszcze czasu. A co takiego działać w pracy, w służbie chyba dyplomatycznej, bo przecież tak mówimy, Dzień Służby Zagranicznej, szef służby zagranicznej. Co takiego jest w tej służbie ekscytującego? Poczucie... Bo rzeczywiście to jest służba w tym sensie, że bardzo często pracujemy 24 godziny na dobę, bardzo często pracujemy w weekendy. Tak, ale poczucie misji, poczucie służby Polsce, to jest najważniejsze. Bo rozumiem, że bez tego nie można, to jest sine qua non po prostu. Bez tego nie można, tak. Znaczy rzeczywiście to jest to coś, co daje siły, energii, tak. Znaczy ta świadomość, że służymy Rzeczpospolitej, czyli wspólnocie wolnych obywateli, za którą jest niesamowite dziedzictwo, bardzo ważne dla całej Europy. Dziedzictwo wolnościowe, dziedzictwo parlamentarne, dziedzictwo obywatelskie, dziedzictwo solidarności. A z drugiej strony no, jesteśmy w trakcie budowania silnego, sprawnego państwa, takiego, którego częścią, instrumentarium powinna być sprawna dyplomacja. Panie ministrze, ale to nie jest taka praca ministerialna. Przychodzi człowiek do swojego biura w Warszawie, przegląda papiery, dokumenty. Jedna jest bardziej twórcza, że tak powiem, druga jest bardziej ukryta. Tu człowiek się dowiaduje, lecisz na placówkę do Australii albo jedziesz gdzieś indziej. Proszę się nie krzywić, bo chyba rozumiem, że ta przygoda też jest pisana trochę w służbę dyplomatyczną. Jest, to jest ogromna przygoda oczywiście i kontakt z ludźmi, kontakt z środowiskiem międzynarodowym, posiadanie przyjaciół w różnych krajach. Promowanie Polski jest niesamowitą przygodą, dlatego że do każdej osoby można trafić w inny sposób. Każdy kraj jest inny, każda placówka w związku z tym jest inna i ma trochę inną rolę do odegrania. A jeszcze do tego, jak popatrzymy na te 30 lat i na to, że startowaliśmy z punktu zero, a teraz jesteśmy średnio zamożnym, ważnym krajem europejskim, no to jest coś niezwykłego, więc warto sobie to właśnie w takie dni święta uświadomić. Tak. A czy to też jest tak, że szef patrzy na przymioty danego pracownika, dyplomatę i mówi, ty będziesz się bardziej nadawał na przykład na placówkę, nie wiem, na wschodzie, ty bardziej na zachód. Kwestia taka techniczna, na przykład znajomości języków to raz, ale też jakieś cechy osobowościowe tu odgrywają rolę? No generalnie dyplomacja to jest praca zespołowa i najlepsze osiągnięcia mają te placówki, czy te miejsca na świecie, które działają zespołowo i nawzajem się uzupełniają i każdy z nas ma i cechy, i umiejętności, które są naszą mocną stroną i te, które są słabszą stroną, więc jeżeli jest zespół, to on powinien uzupełniać się i jeżeli ludzie chcą i potrafią współpracować ze sobą, to mogą osiągać niesamowite rzeczy i no i sam miałem takich mnóstwo pozytywnych przykładów. Z drugiej strony, jeżeli ktoś osobowościowo nie pasuje do jakiegoś zespołu, no to może rzeczywiście sporo zaszkodzić, więc w tym sensie jest coś w tym, ale to właściwie w każdym zespole tak jest. Być może bardziej to widać na placówce, bo jesteśmy poniekąd zdani sami na siebie. A ile takich osób średnio jest na placówce? Oj, to bo nam się tak wydaje, laikowi mi się wydaje, że jest ambasador, ma tam swój domek, pracuje i o tym całym zespole jakoś tak się nie myśli w pierwszym rzędzie. To jest właśnie, dlatego to święto jest takie ważne, że większość rzeczy, które dzieją się w dyplomacji, to są rzeczy, które są w cieniu i warto sobie to uświadamiać. I bardzo często, jak byłem na placówce, już ta moja wiedza teoretyczna spotkała się z wiedzą praktyczną, no to tak trochę się uśmiechałem, a trochę mnie irytowało, jak wielokrotnie czytałem, czy słyszałem takie wypowiedzi, że dyplomacja się powinna tym zająć, albo że gdzie nasza dyplomacja? No a właśnie najczęściej wtedy właśnie dyplomacja ciężko pracowała nad daną sprawą, tylko właśnie wyniki naszej pracy są zawsze na końcu pokazywane, albo często służą innym, tak, czy innym instytucjom i bardzo dobrze. Ale to tak rzeczywiście jest, że jak jest przyjęcie jakieś oficjalne, to te ważne rzeczy też dzieją się poza przyjęciem, albo gdzieś tam, no trochę poza tym głównym obiegiem, tak jak w Davos zawsze sobie przypominam sytuację, że tam w sumie żadne umowy oficjalnie są podpisywane, no ale nie być w Davos, to raczej źle. W dużej mierze tak jest. Znaczy, dyplomacja to są kontakty międzyludzkie i prawda jest taka, że jeżeli ma się dobre kontakty międzyludzkie, to wtedy w sytuacjach kryzysowych można liczyć na naszych partnerów. Wtedy oni też wiedzą, że my jesteśmy partnerem godnym zaufania i gdy coś naprawdę potrzebujemy, to wtedy to się dzieje. Znaczy, także tak. Także w tym sensie te czasami wspólnie zjedzone posiłki czy udział w jakimś bankiecie, dzięki któremu możemy się bliżej poznać. Tak, to ono. Ale panie ministrze, sam pan tutaj o bankietach, więc muszę zapytać, dużo takich bankietów jest? Nie wiem, procentowo, dniowo w ciągu roku, czy jednak tych dni przy biurku jest, czy w terenie? Dzień służby zagranicznej to jest dzień właśnie wszystkich pracowników służby zagranicznej. Pamiętamy o dyplomatach, o konsulach, którzy szczególnie są zaangażowani w kryzysowe sytuacje, no i pamiętamy także o pracownikach administracji, czy o ekspertach. No i prawda jest taka, że oczywiście ambasador ma najwięcej tych różnych bankietów, no bo same dni narodowe poszczególnych państw to najczęściej są właśnie takie jakieś mniej lub bardziej skromne bankiety albo mniej skromne. Natomiast to nie jest tak, że każdy pracownik ma dokładnie tyle samo, ale to nie jest kluczowe, tak? Utrzymywanie kontaktów na każdym poziomie to jest bardzo ważne, tak? Kreatywne promowanie Polski w różnych grupach społecznych w danym kraju, bo to dotyczy i elit, i czasami bardzo wąskich grup, ale wpływowych grup, o których warto pamiętać. Tak, to są ważne elementy. Każdy może zostać dyplomatą? Studia w jakimś wieku trzeba być? Bo ja trochę tak myślę jak o służbach, o dyplomacji. Może błędnie, ale to wiem, że ten telefon musi sam do mnie zadzwonić, powiedzieć spróbuj. Ale nawet służby szukają aktywnie teraz współpracowników, bo rzeczywiście jest tak, że w służbie publicznej zazwyczaj te zarobki nie są jakieś bardzo oszałamiające, ale z drugiej strony właśnie ten element przygody, element właśnie służenia państwu, wspólnocie politycznej Rzeczpospolitej, to jest jednak ważna bardzo, bardzo rzecz. Nie, tutaj w przypadku dyplomacji jest sprawa prostsza. To znaczy, po pierwsze, warto się zgłosić na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Po studiach, jak ktoś jest, zna dwa języki, to serdecznie zapraszamy. Będzie teraz niedługo ogłoszenie kolejnej aplikacji i wtedy MSZ podpisuje umowę na rok z taką osobą i ta osoba ma z jednej strony szkolenia, z drugiej strony praktyki i w centrali, i na placówce, na różnych placówkach. Można też warto śledzić ogłoszenia i w MSZ-cie, i na placówkach, bo bardzo często placówki poszukują ekspertów w jakiejś dziedzinie. Po 3 latach takiej pracy jako ekspert na danej placówce również można po krótkim seminarium przystąpić do egzaminu i wejść do służby zagranicznej. Można też współpracować z MSZ-em, na przykład z ośrodkami debaty międzynarodowej, albo są różne projekty, które wspólnie z MSZ-em można realizować, więc zachęcamy do każdego rodzaju współpracy. Panie ministrze, to tak na koniec jeszcze proszę szybko powiedzieć, a życie rodzinne układa się ze służbą dyplomatyczną? Można mieć szczęśliwą rodzinę i z dziećmi cały czas z jednej placówki na drugą, na przykład, i z żoną? No to jest wyzwanie oczywiście. Placówki są, dzisiaj właśnie skarżyli się ambasadorowie z placówek naszych, tych najbardziej odległych na oceanie, na Dalekim Wschodzie, w Azji, że są dyplomaci, którzy niezbyt chętnie tam jeżdżą i przydałyby się jakieś niekoniecznie finansowe, ale jakieś zachęty, bo rzeczywiście szczególnie tutaj to rodzinne życie jest utrudnione, no ale to jest służba, więc ma swoje plusy i minusy, prawda? Tak dyplomatycznie pan się wypowiada, panie ministrze. To znaczy, co to znaczy? Nie wprost? Czy... Nie, czy... no bo na przykład plusem jest to, że dzieci się uczą języka. No tak, jasne. Minusem jest to, że po kilku latach są wyrywane z grupy koleżeńskiej i nie do końca rozumieją, dlaczego muszą jechać do innego kraju, albo wracać do Polski, do innego grona przyjaciół i tak dalej, więc w No właśnie, więc są i plusy, i minusy, jak w każdej pracy. No tak, i dyplomatycznie na koniec pan powiedział, panie ministrze. I tak, wszystko w zależności od sytuacji. Nie, ale gorąco zachęcam i przede wszystkim pamiętajmy, że każdy z nas jest w jakiejś mierze dyplomatą, każdy z nas ma przyjaciół za granicą, każdy z nas ma podróżuje za granicą i naprawdę jesteśmy ambasadorami Polski, naprawdę my, każdy z nas promuje Polskę na zewnątrz. Świetna puenta, jeśli chodzi o Dzień Służby Zagranicznej. Państwu wszystkiego najlepszego. Bądźcie dumni ze swojej służby i no niech dzieci nie narzekają. Niech jakoś przyjmują to do siebie, że czasem będą tu, czasem będą tu. Panie ministrze, serdecznie dziękuję za wizytę w Trójce. Szef służby zagranicznej RP, minister Arkady Rzegocki był naszym gościem. Kłaniam się. Bardzo dziękuję. Jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. Za kwadrans 14 w Trójce do trzeciej. Wszystko dobrze? Tak, tak, tak. Sylwia Znaczorna gotowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Informator ekonomiczny. Zapraszam. Ja zaczynam od tego, że pozwolenia na uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 chwilowo nie będzie. Taką informację podał dziś niemiecki regulator. Z nami jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak należy ocenić tę decyzję z naszego punktu widzenia? Przypomnę, że na początku listopada Polski Urząd Regulacji Energetyki ostrzegał stronę niemiecką, że certyfikacja właściciela gazociągu Nord Stream 2 w charakterze jego operatora naruszyłaby unijny dorobek prawny i zagroziła bezpieczeństwu dostaw gazu do Unii Europejskiej. Projekt Nord Stream 2 nie będzie mógł rozpocząć dostaw bez certyfikacji. Ta na pewno odsunie się w czasie ze względu na to, że regulator niemiecki oczekuje, że powstanie specjalna spółka, która będzie działać w oparciu o prawo niemieckie i ona będzie zarządzać gazociągiem Nord Stream 2. Póki co ma to robić rosyjska firma należąca w 100% do Gazpromu, czyli Nord Stream 2 AG zarejestrowana w Szwajcarii, gdzie nie ma jurysdykcji prawa niemieckiego, a zatem trudno byłoby egzekwować przepisy antymonopolowe trzeciego pakietu energetycznego. I to oznacza dodatkowy czas, dodatkowe pieniądze, które Rosjanie będą musieli poświęcić, żeby dalej subsydiować ten projekt, który nie ma uzasadnienia ekonomicznego poza planem pominięcia Ukrainy. Dlatego jest to dobra wiadomość, nie przesądzająca o losie Nord Stream 2, ale prawdopodobnie co najmniej odsuwająca w czasie rozpoczęcie dostaw przez ten gazociąg, który nie powinien nigdy powstać z punktu widzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i NATO. Czyli zyskaliśmy kilka miesięcy, 4-5 co najmniej. Wojciech Jakubik, biznesalert.pl, bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję. Dziś mija równo rok od uruchomienia usługi rezerwacji wizyt w urzędach skarbowych. W ten sposób umówiono już 4 753 tysiące wizyt. Miesięcznie daje nam to 400 tysięcy takich wizyt, a średni czas obsługi podatnika wynosi 14 minut, poinformował dziś resort finansów. Najczęściej urzędy skarbowe odwiedzają podatnicy, którzy chcą uzyskać zaświadczenia, załatwić sprawy związane z podatkami majątkowymi oraz w sprawach deklaracji i zeznań podatkowych. Najszybszym i najprostszym sposobem umówienia wizyty jest rezerwacja internetowa. Wystarczy skorzystać z elektronicznego formularza na stronie podatki.gov.pl, wskazać urząd, w którym chcemy załatwić sprawę, a następnie wybrać dogodny dzień i godzinę. Potwierdzenie rezerwacji dostajemy na podany adres e-mail, a od września bieżącego roku także jako SMS. Kolejnym krokiem, nad którym pracuje obecnie Krajowa Administracja Skarbowa, jest integracja usługi umów wizytę z e-urzędem skarbowym i innymi elektronicznymi usługami udostępnianymi przez KAS. Chodzi o to, aby w czasie umawiania wizyt pojawiała się informacja, że dana usługa może być zrealizowana zdalnie, bez konieczności wizyty w urzędzie, jeśli faktycznie istnieje taka możliwość. Ma to jeszcze bardziej ułatwić podatnikom załatwianie ich spraw. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania dotyczące zmów przetargowych. Zarzuty otrzymało 3 przedsiębiorców z Wielkopolski, którzy mogli wpłynąć na wyniki postępowań publicznych na usługi remontowo-budowlane, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Przypominam, że przedsiębiorcy startujący w przetargach powinni samodzielnie kalkulować swoje oferty. Ustalanie ich wspólnie z innymi podmiotami, zmawianie się w celu wybrania droższej oferty przez zamawiającego jest nie tylko niezgodne z prawem, ale i zagrożone sankcjami do 10% rocznego obrotu. Stosowanie procedury przetargowej przez jednostki budżetowe ma na celu racjonalne wydawanie publicznych środków. Zmowy podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne są zatem nie tylko złamaniem obowiązujących przepisów ochrony konkurencji, ale również działaniem na szkodę polskiej gospodarki. UOKiK przypomina przy tej okazji, że wszelkie nieprawidłowości na rynku można zgłaszać, a sygnaliści mają zapewnioną całkowitą anonimowość. Najnowszy licznik elektromobilności pokazuje wzrost rejestracji samochodów elektrycznych mimo niedoboru półprzewodników. Według danych z końca października bieżącego roku w Polsce były zarejestrowane łącznie 33 143 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Przez pierwsze 10 miesięcy bieżącego roku ich liczba zwiększyła się zatem o 105% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, wynika z danych sektora motoryzacyjnego. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec października w naszym kraju funkcjonowało 1712 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W październiku uruchomiono 30 nowych stacji. I to wszystko dziś w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękuję. Maybe I'm blind, thinking